Andrei Platonov. Yushka. Seslendiren Akın Altan. Çok eskiden, evvel zaman içinde, sokağımızda görünümüne bakılırsa yaşlı bir adam oturuyordu. Büyük Moskova yolu kıyısındaki demirhanede çalışıyor, baş demircinin çıraklığını yapıyordu. Zira gözleri pek iyi görmezdi ve kollarında güç azdı. Demirhaneye su, kum ve kömür taşıyor, ocağı körüklüyor, baş demircinin dövdüğü kızgın demiri örsün üzerinde maşayla tutuyor, nallanacak atları nalhaneye sokuyor ve yapılması gereken bütün diğer işleri yapıyordu. Adı Yefim'di ama tüm insanlar Yushka diyorlardı ona. Kısa boylu, zayıftı. Buruşuk yüzünde bıyık ve sakal yerine ağarmış tek tük kıllar çıkıyordu. Gözleri bir körünküler gibi aktı ve her daim biraz nem dururdu içlerinde. Hiç kurumayan gözyaşları gibi. Yushka, demirhane sahibinin dairesinde, mutfakta yaşıyordu. Sabahları demirhaneye gidiyor, akşamları yatı yerine dönüyordu. Ev sahibi çalışması karşılığında ekmek, lahana çorbası ve lapa veriyordu ona. Çay, şeker ve kıyafet masrafı ise Yushka'ya aitti. 7 ruble 60 kapiklik aylığıyla temin etmeliydi bunları. Fakat Yushka ne çay içiyor ne şeker alıyordu. Su içiyor, aynı kıyafeti hiç değiştirmeden uzun yıllar giyiyordu. Yazları çalışırken kararıp kirlenmiş, kıvılcımlardan boydan boya yanmış, hatta yer yer beyaz vücudunun da gözüktüğü pantolonu ve iş gömleğiyle yalın ayak geziyor, kışları ise gömleğin üzerine babasından kalan gocuğunu geçiriyor, ayaklarına daha sonbahardan altlarını onardığı keçe çizmelerini giyiyordu. Bir ömür boyu her kış aynı çifti giymişti. Yushka'nın sabahın erken saatinde sokaktan geçip demirhaneye gittiğini gören ihtiyar erkek ve kadınlar ayaklanıyor, Yushka işe gittiğine göre kalkma zamanının geldiğini söyleyerek gençleri uyandırıyorlardı. Akşamleyin Yushka yatı yerine dönerken de insanlar yemeği yiyip yatma vaktinin geldiğini anlıyorlardı. Ne de olsa Yushka da yatmaya gidiyordu işte. Küçük çocuklar ve hatta yeni yetmeler bile ağır ağır yürüyen ihtiyar Yushka'yı gördüklerinde sokak oyunlarını bırakıp peşinden koşturuyor, bağırıyorlardı. ''Hah, Yushka geliyor, işte Yushka!'' Çocuklar yerden kuru dallar, küçük taşlar, avuç avuç çerçöp alıp Yushka'ya fırlatıyordu. ''Yushka!'' diye bağırıyordu çocuklar. ''Sen gerçek misin, ay Yushka?'' İhtiyar çocuklara hiç yanıt vermiyor, gücenmiyordu da. Hep öyle ağır ağır yürüyor, küçük taşların ve pisliklerin çarptığı yüzünü sakınmıyordu. Çocuklar Yushka'nın canlı olduğu halde kendilerine kızmamasına şaşıyor ve tekrar sesleniyorlardı ihtiyara. ''Yushka, sen gerçek misin, değil misin?'' Sonra yerde ne bulurlarsa fırlatıyor, yanına koşuyor, ona dokunuyor, onu iteliyorlardı. Neden bütün büyük insanların yaptığı gibi kendilerini azarlamadığını, neden bir kuru dal alıp peşlerinden koşmadığını anlamayarak. Daha önce böyle başka bir insana hiç rastlamamış çocuklar, Yushka sahiden canlı mı diye düşünüp duruyorlardı. Elleriyle dokunduklarında veya vurduklarında sert ve canlı olduğunu görüyorlardı. O zaman çocuklar tekrar itiyorlardı Yushka'yı, toprak parçaları atıyorlardı üzerine. Madem sahiden de bu alemde yaşıyordu, o zaman öfkelense iyi ederdi. Fakat Yushka konuşmadan yürüyordu. O zaman da çocuklar kızmaya başlıyordu Yushka'ya. Yushka hep sustuğu, kendilerini korkutmadığı ve kovalamadığı için canları sıkılıyor, zevk almıyorlardı oyundan. Ve ihtiyarı daha da kuvvetle itiyor, çevresinde bağırışıp duruyorlardı. Kötülükle karşılık versin, eğlendirsin diye kendilerini. O zaman ne güzel korku içinde kaçışır, uzaktan keyifle sataşırlardı tekrar. Yanlarına çağırırlardı. Sonra akşamın loşluğuna sığınmak üzere evlerin sofalarına, bahçe ve bostanların çalıları arasına koşuşurlardı. Gel gör ki Yushka onlara dokunmuyor, karşılık vermiyordu. Çocuklar kendisini hepten durdurduklarında ya da canını fena halde acıttıklarındaysa şöyle diyordu onlara Yushka. ''Ne yapıyorsunuz canlarım? Ne yapıyorsunuz küçüklerim? Beni seviyorsunuz herhalde. Ne derdiniz var ki benimle? Durun, dokunmayın. Gözüme toprak kaçırdınız, göremiyorum. Çocuklar onu duymuyor ve anlamıyorlardı. Önceki gibi iteliyor, dalga geçiyorlardı Yuşka'yla. Canlarının istediğini yapabileceklerine, onunsa kendilerine hiçbir şey yapmayacağına seviniyorlardı. Yuşka da seviniyordu. Çocukların kendisiyle neden dalga geçtiklerini, ona neden bunca eziyet ettiklerini biliyordu. Onu sevdiklerine, ona ihtiyaç duyduklarına, ama bir insanı sevmeyi beceremedikleri, sevince ne yapılması gerektiğini bilmedikleri için hırpaladıklarına inanıyordu. Evlerde anne babalar, derslerine çalışmayan, laflarını dinlemeyen çocuklarına şu sözlerle sitem ediyorlardı. ''Sen de tıpkı Yuşka gibi olacaksın, bak gör. Büyüyünce yazları yalın ayak dolaşacaksın, kışları da kötü keçe çizmeler giyeceksin. Herkes sana eziyet edecek, şekerli çay da içemeyeceksin. Sadece su.'' Yetişkin, yaşlı başlı insanlar da canını yakıyordu kimileyin sokakta rastladıkları Yuşka'nın. Başlarına feci bir dert geldiğinde, bir şeye gücenip sarhoş olduklarında yürekleri yırtıcı bir öfkeyle doluyordu yetişkinlerin. Demirhaneye ya da evine yatmaya giden Yuşka'yı gören bir yetişkin şöyle sesleniyordu ona. ''Sen niye burada böyle deli deli herkesten ayrı gayrı geziniyorsun bakalım? Aklında ne var senin öyle?'' Yuşka duruyor, dinliyor, karşılık olarak da susuyordu. ''Dilini mi yuttun hayvan? Sade, namusunla yaşasana benim gibi. Gizli gizli bir şeyler düşünüp duracağına. Söyle, adam gibi yaşayacak mısın, yaşamayacak mısın? Heh, peki o zaman.'' Ve Yuşka'nın susup durduğu bu konuşmanın üzerine yetişkin, karşısındakinin her şeyin suçlusu olduğuna inanıyor, oracıkta dövüyordu onu. Yuşka'nın uysallığı yetişkini hırslandırıyor, başlangıçta istediğinden de çok dövüyordu onu ve bu kötülüğü sayesinde bir süreliğine acısını unutuyordu. Yuşka uzun süre tozlu yolda yatıyordu. Ayıldığında kendi kendine ayağa kalkıyor, bazen de demirhane sahibinin kızı yardımına geliyor, onu kaldırıp götürüyordu. ''Ölsen daha iyiydi Yuşka,'' diyordu kız. ''Niçin yaşıyorsun ki?'' Yuşka ona şaşkınlıkla bakıyordu. Yaşamak için doğduğuna göre ne diye ölmesi gerektiğini anlayamıyordu. ''Anam babam doğurdu beni. Onların keyfi öyle istemiş,'' diye yanıtlıyordu. ''Ölemem ben. Hem babana demirhanede yardım ediyorum. Başkası bulunurdu yerine. Amma da yardımcısın ya. Millet beni seviyor Daşa.'' Daşa gülüyordu. Şu an yanağın kanıyor. Geçen hafta da kulağını yırttıydılar. Kalkmış millet beni seviyor diyorsun. Anlamadan seviyorlar beni, diyordu Yuşka. İnsanların yürekleri kör olabilir. Yürekleri kördür ya, gözleri görür, diyordu Daşa. Yürü hadi yürü. Yürekleriyle seviyorlar ama bir hesapları var ki dövüyorlar. Hesaplarından kızıyorlar bana. Bu doğru, diye onaylıyordu Yuşka. Sokaktan geçmeme müsaade etmiyorlar. Sakatlıyorlar vücudumu. Ah Yuşka, Yuşka, diye iç geçiriyordu Daşa. Meğer sen o kadar yaşlı da değilmişsin. Babam söylüyordu. Nerem yaşlı benim. Çocukluğundan beridir göğsüm rahatsız. Hastalıktan böyle kusurlu oldum. Ondan yaşlandım. Bu hastalığı yüzünden Yuşka her yaz bir aylığına demircinin yanından ayrılıyordu. Herhalde akrabalarının yaşadığı, uzak, ücra bir köye gidiyordu yürüyerek. Nesi olduklarını bilen yoktu köydekilerin. Yuşka'nın kendisi bile karıştırıyor, bir yaz dul kız kardeşinin, sonraki yaz yeğeninin oturduğunu söylüyordu köyde. Kimileyin köye, kimileyin de Moskova'nın ta kendisine gittiğini söylüyordu. İnsanlarsa uzak bir köyde Yuşka'nın pek sevdiği kızının oturduğunu düşünüyordu. O da babası gibi kinsiz ve insanlara gereksiz biriydi. Temmuz ya da Ağustos ayında Yuşka omuzlarına ekmek heybesini takıyor ve şehrimizden ayrılıyordu. Yol boyunca otların, ormanların hoş kokusunu soluyor, gökyüzünde doğan, aydınlık, sıcak havada yüzdükten sonra ölen beyaz bulutlara bakıyor, taşlık sığ yerlerde mırıldanan nehirlere kulak veriyordu. Böylece hasta göğsü dinleniyordu Yuşka'nın. Hastalığını, veremini hissetmiyordu artık. Hepten insansız uzaklara ulaştığında, canlı varlıklara duyduğu sevgiyi saklamıyordu artık. Toprağa eğiliyor, nefesinden bozulmasınlar diye üzerlerine solumamaya çalışarak çiçekleri öpüyor, ağaçların kabuklarını okşuyor, patikaya baygın halde düşen kelebekleri, böcekleri kaldırıyor ve onlarsız yetim kalacağını hissederek uzun uzun yüzlerini seyrediyordu. Fakat canlı kuşlar şarkı söylüyordu gökyüzünde. Kız böcekleri, haşereler ve çalışkan çekirgeler otların içinde neşeli sesler çıkarıyordu. Bunları işiten Yuşka'nın ruhu da hafifliyor, göğsüne nem ve güneş ışığı kokulu çiçeklerin tatlı havası doluyordu. Yolda dinleniyordu Yuşka. Yol kenarındaki bir ağacın gölgesine oturuyor, huzur içinde sıcacık kestiriyordu. Kırda dinlenip kendine geldiğinde hastalığını unutuyor, sağlıklı bir insan gibi neşeyle ilerliyordu. Yuşka 40 yaşındaydı. Ama hastalık çoktan ezmiş, vaktinden önce yaşlandırmıştı onu. İnsanlara çökmüş gibi görünmesi ondandı. Yuşka her yıl işte böyle tarla, orman ve nehirlerden geçip kendisini birinin beklediği ya da kimsenin beklemediği, şehirde doğrusunu bilen yoktu, uzak bir köye yahut Moskova'ya gidiyordu. Genellikle bir ay sonra şehre dönüyor ve tekrar sabahtan akşama kadar demirhanede çalışıyordu. Yine eski hayatına dönüyor, yine çocuklar, yetişkinler, sokak sakinleri onunla dalga geçiyor, uysal aptallığı yüzünden Yuşka'ya sataşıp onu hırpalıyorlardı. Yuşka, bir sonraki yılın yazına kadar sakin sakin yaşıyor, yaz ortasındaysa heybesini omuzluyor, bir yıl boyunca kazanıp biriktirdiği hepi topu 100 rublesini ayrı bir torbaya koyuyor, o torbayı da koynuna, göğsüne asıyor ve kim bilir nereye, kim bilir kime gidiyordu. Ne var ki seneler geçtikçe Yuşka da giderek güçsüzleşiyordu. Zira ömrünün vadesi doluyor, göğsündeki hastalık vücudunu parçalayıp tüketiyordu. Yine bir yaz başlamış, Yuşka'nın uzaktaki köye gitme vakti gelmişti. Ama o hiçbir yere gitmedi. Bir akşam hava karardıktan sonra her zamanki gibi demirhaneden eve dönüyordu. Oradan geçen neşeli, Yuşka'yı tanıyan biri takıldı ona. ''A bostan korkulu, ne diye toprağımızı çiğner durursun ha? Ölsen de kurtulsak, sensiz daha eğlenceli olur belki hayat. Yoksa can sıkıntısından bir hal olacağım.'' İşte bu sefer kızmıştı Yuşka. Galiba ömründe ilk kez. ''Sana, size ne zararım varmış ki benim? Anam babam hayat verdi bana. Yasalara uygun doğdum. Senin kadar gerekliyim aleme. Bensiz de olmuyor demek ki.'' Yoldan geçen adam, Yuşka'nın lafının sonunu dinlemeden sinirleniverdi. ''Şuna bak şuna, çenen mi açıldı senin? Ne cüretle beni, benim şahsımı kendinle bir tutarsın sen, çürük divane!'' ''Bir tutmuyorum,'' dedi Yuşka. ''Ama yeri geldiğinde hepimiz biriz işte.'' ''Akıl verme bana!'' diye bağırdı yoldan geçen. ''Ben senden daha akıllıyım. Dili çözüldü dili. Şimdi öğretirim ben sana aklı.'' Adam öfkesinin bütün gücüyle elini savurup Yuşka'yı göğsünden itti. Bir iki sırt üstü düştü. ''İyi istirahatler,'' dedi adam ve evine çay içmeye gitti. Bir süre öylece yatan Yuşka sonunda yüzüstü döndü ve bir daha ne kıpırdadı ne de kalktı. Az sonra önünden mobilya atölyesinin marangozu geçti. Yuşka'ya seslendi. Sırt üstü çevirdi onu ve karanlıkta açık, kıpırtısız beyaz gözlerini gördü. Ağzı da karaydı. Marangoz, Yuşka'nın dudaklarını avucuyla sildi ve elindekinin sıcak kan olduğunu anladı. Sonra yüzüstü yatarken Yuşka'nın başını dayadığı yeri yokladı ve toprağın nemli olduğunu hissetti. Boğazından fışkıran kanla ıslanmış olmalıydı. ''Ölmüş,'' diye iç geçirdi marangoz. ''Elveda Yuşka. Bağışla hepimizi. Çürüğe çıkardı seni insanlar. Onlara düşmüştü sanki seni yargılamak.'' Demirhanenin sahibi Yuşka'yı defne hazırladı. Kızı Daşa, Yuşka'nın bedenini yıkadı. Demircinin evindeki masanın üzerine yatırdılar onu. Ölenin bedeniyle vedalaşmaya büyük küçük herkes geldi. Yuşka'yı tanıyan ve sağlığında onunla dalga geçen, onu hırpalayan ahalinin tümü. Sonra gömüp unuttular Yuşka'yı. Ne var ki Yuşka'sız insanların hayatı daha da kötüleşmişti. Artık bütün kin ve alaylarını kendi aralarında tüketiyorlardı. Çünkü başkalarının her kötülüğüne, gaddarlığına, alaylarına ve kötü niyetine itirazsız katlanan Yuşka yoktu artık. Yuşka'yı ancak sonbaharın ortalarında anımsadılar tekrar. Havanın bozulduğu karanlık bir gün demirhaneye genç bir kız girdi ve demirciye Yefim Dimitriyeviç'i nerede bulabileceğini sordu. ''Hangi Yefim Dimitriyeviç'i?'' dedi demirci şaşkın. ''Böyle biri hiç yaşamadı buralarda.'' Lakin kız söyleneni duymasına rağmen gitmedi. Bir şey beklemekteydi sessizce. Demirci onu süzdü. Bu kötü hava kendisine nasıl bir misafir getirmişti böyle? Cılız görünüşlü, kısa boyluydu kız. Ama yumuşak. Temiz yüzü öyle narin ve ürkek. İri gri gözleri de sanki az sonra yaşlarla dolmaya hazır. Öyle hüzünlü bakıyordu ki, misafiri seyreden demircinin yüreği yumuşadı ve birdenbire anlayıverdi. Yuşka olmasın sakın. Öyle ya, pasaportunda Dimitriç yazardı. Yuşka, diye fısıldadı genç kız. Doğru, kendisine Yuşka derdi. Demirci sustu. Siz nesi oluyorsunuz acaba? Akrabası falan mı? Hiç kimsesi değilim. Yetimim ben. Yefim Dimitriyeviç küçükken Moskova'da bir ailenin yanına yerleştirdi beni. Sonra yatılı okula verdi. Her yıl beni görmeye gelir ve bir yıl yetecek para getirirdi. Yaşayayım ve okuyayım diye. Artık büyüdüm, üniversiteyi de yeni bitirdim. Ama Yefim Dimitriyeviç bu yaz beni görmeye gelmedi. Nerededir söyleyin bana. Yanınızda 25 yıl çalıştığını söylemişti. Yarım asrı yarıladık. Birlikte yaşlandık, dedi demirci. Demirhaneyi kapattı ve misafiri mezarlığa götürdü. Genç kız, çocukluğundan beri kendisini doyuran, o yiyebilsin diye kendisi hiç şeker yemeyen ölü Yuşka'nın yattığı toprağa kapandı. Yuşka'nın hastalığını biliyordu. Doktorluk öğrenimi görmüştü. Buraya da onu yeryüzündeki herkesten çok seven, kendisinin de yüreğinin bütün sıcaklığı ve ışığıyla sevdiği kişiyi tedavi etmeye gelmişti. Bunların üzerinden çok zaman geçti. Doktor kız temelli kaldı şehrimizde. Veremliler Hastanesi'nde çalışmaya başladı. Tüberküloz hastalarının yaşadığı evleri geziyor ve kimseden emeği için ücret almıyordu. Şimdi o da yaşlandı. Fakat eskisi gibi bütün gün hastaları tedavi edip avutuyor, yılmadan acıları dindiriyor ve güçsüz düşenlerin yanından uzaklaştırıyor ölümü. Şehirde herkes tanıyor onu. İyi kalpli Yuşka'nın kızı diyorlar ona. Yuşka'nın kendisini de, doktorun onun kızı olmadığını da çoktan unutup. Son.